brevi intermisso spatio, ulixes ad omnia pericula subeunda paratus, januam pulsavit, et foribus parefactis, ab ipsa circe benigne exceptus est. Omnia eodem modo atque antea facta sunt, caenam magnifique instructam videt, et occumbere iussus est. Mox, ubi fames cibo depulsa est, circe poculum aureum vino repletum ulixi dedit. Ille, et si suspicatus est venenum sibi paratum esse, poculum exausit. Quo facto, circe postquam caput eius baculo tetigit, ea verba locuta est quibus socios eius antea in porcos converterat. Res tamen omnino aliter evenit atque illa speravorat. Tanta enim vis erat eius herbae, quam ulixi mercurius dederat, ut neque venenum, neque verba quicquam efficere possent. Ulixes artem, ut ei preceptum erat, gladio stricto impetum in eam fecit, et mortem minitabator. Circe, cum artem suam nil valere sensisset, multis cum lacrimis eum obsecrare coepit, ne sibi vitam adimeret.